Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Southeast, yeah, rains a lot. Rains. From the southeast, yeah, really rains a lot. Why she's looking for blocks to hot box. Leveled up, I'm with Steve, I'll step out the drop top. Step. Yo, step. We'll pass the cup, I just hope they don't look in my sock and see what I really got. Drugs and things. Stick with me and feel the fire. You ain't feeling nothing, you liar. Step. Stick with me and feel the fire. Trying to move me. Remember back then, you never knew me. Wait, and to the east side, to the east side, yeah. I can't let you into my mind, yeah. Can't let you into my mind, yeah. Now you're trying to move me, yeah. Remember back then, you never knew me. But to the east side, to the east side. From the sky, yo. And they see that I stack P, the niggas look at me, they see what they can be. Wait, I waited for a family, said you'll never rap me, yeah. Say I'm the real Don Dada, nobody can touch me, oh my brother. Never. Nobody can touch me, yeah. Be brave, be brave, be brave, be brave, yeah. Be brave, be brave, be brave, be brave, be brave. Now you're trying to move me. Remember back then, you never knew me. Wait, and to the east side, to the east side, yeah. I can't let you into my mind, yeah. Can't let you into my mind, yeah. Now you're trying to move. Remember back then, you never knew me. But to the east side, to the east side, yeah. Can't let you into my mind, yeah. Can't let you into my mind, yeah. Now you're trying to move me. Now you're trying to move me, yeah. Yeah. And now you're trying to move me. Money, money, money, yeah. Dobry wieczór. Minęła godzina trzecia, to trójka. Trzeci program Polskiego Radia. Dużo tych trójek na początek. Audycja, która właśnie się zaczyna, to Dzika Karta. Ja nazywam się Kamil Sosnowski. Jestem tutaj nowy. Zapraszam. When I'm looking in your eyes, no words, you know I'm feeling you right. The old tire is where we headed tonight. I prayed for you and then you came in my life. Wait, guess that the prayer just worked like that. Close eyes, hoping that you learn like that. No lies, I know these brothers have served you that. And I ain't even trying to front with this promise I'ma run closer and closer to your dreams. Endeavor to love even know things. I'm judging you more than some gold rings. And being with you provided the core things. Life ain't real when you lying, you kill. I ain't trying to be crying, but that heart I'ma still yeah. My girl when it's real, hope that you buy when you still ride. I need something true. steady myself, grabbing and hold tight. I've never been slow, rat. Family around, we're skanking the whole night. Marvin Gaye playing, I'm hoping you don't cry. Anyway, this is like a dream. Flying, I just found my wings. Entwined with you in this laughing thing. Heart pounding, I think I just found my queen. I ain't tryna play no fam. I ain't tryna bait no scams. I'm just trying to claim the fact that I will love you, right? I stay close, watch your souls ignite, yeah. Both hands in your waist, while we lock eyes in this moment, embrace all. Never last, you never last. You keep me whole with that confide in you, and that's that real. Bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do Daniela Drumsa i do Radka Okrasko, czyli do ekipy Dzikiej Karty. I bardzo się cieszę, że będę mógł tutaj raz na 3 tygodnie przychodzić i grać muzykę, której słucham na co dzień. A słucham szeroko pojętej brytyjskiej muzyki miejskiej, od hip-hopu przez grime, przez muzykę elektroniczną, taką jak dubstep czy drum and bass, po różne bardziej wydziwione elektroniczne odjazdy. Ale mam nadzieję, że będzie to wszystko pasowało do tej pory i do tej anteny. To, od czego zacząłem swoją pierwszą dziką kartę, to Muramasa, producent, rocznik, uwaga, 96, i Octavian, raper, rocznik, uwaga, 96. Tuż po nich zagrał Barney Artis, rocznik 95, niewiele starszy. Tak brzmi teraz nowa, młoda, brytyjska muzyka miejska. To, co za chwilę zacznie grać, to Remy, raper nieco starszy i z nieco bardziej odległego kraju, bo z Australii. Utwór nazywa się My People. See you in the car, make traffic back up. You make me wanna cash up. Roll the family dinner in the black truck. You make me wife for no fun. Even when I got that meeting at the side one. You make me wanna stand up. When everybody else tripping, tripping. And Lord knows that she give me gas up. Feeling myself like checking for cancer. In the club moving like the Jacksons. Till vultures, Snapchat us on cameras. And when security harass us, and we leave in an unorderly fashion. You still make me wanna dance, love. Because you always hold me down, down, down. But I sometimes don't wanna fuck you up. Baby. When you roast me till I eyes up. Salty like Red Sea, if I snatched up. That's what the fam does, that's what the fam does. People, people, people. People, people, people. That's my people, people, people. People, people, people. That's my people, people, my people. People, people, my people. People, people, people, people. People, people, people, people. We know where we need to go. Say we go where we need to go. Say we go where we need to go. Say we go where we need to go. I'm so spacey, right? Wake up with my Uber driver rating, right? Leaving these Uber drivers waiting, right? While we keep on jamming and blazing, right? You make me feel amazing. Coconut, cocoa butter, they got me so tasty. Ooh. And we got it for Safeway cheap. 5-finger discount on that savings. You're always educating. Cause people don't know how to be around us. What's going on, man? Are you crazy? Now we're all evacuating. Our house wet, we're headed to for safety. Put the call out, Ox call now flaming. More fam comes through holding some JD. Holding some Bailey, holding us down, down, down. I was so dumb with the basic. So dumb with being anxious. Dumb with being gracious. Dumb with a fake shit. So I stay with the fam, I came with. I said people, that's my people. People, people, people. That's my people, people, people. People, people, people. That's my people, people, my people. People, people, my people. People, people, people. Cały czas Trójka, trzeci program Polskiego Radia, audycja Dzika Karta. Remi skończył właśnie grać, a zaczyna grać Kali Uchis. Jej najnowszy singiel nazywa się After the Storm. Pojawia się w nim gościnnie m.in. legenda funku Bootsy Collins, ale ta wersja, która właśnie zaczyna pode mną grać, to jest remix. Remix autorstwa legendy hip-hopu Pete Rocka. Nie wiem, czy wspominałem o tym, że w swojej dzikiej karcie będę chciał mieć stały punkt programu, właściwie dwa stałe punkty programu. Pierwszy z nich już teraz. Nazywa się numer wybitnie polski, a wybitny jest dlatego, że wybitny ma w sobie słowo beat. A dużo bitu będzie w tych dzikich kartach, które będę prowadził na antenie Trójki. Pierwszym wybitnie polskim numerem, jaki chciałbym w swojej dzikiej karcie przedstawić, jest utwór producenta ukrywającego się pod pseudonimem Skarby. Utwór nazywa się Co z Tobą Mała. Ten punkt programu będzie też polegał na tym, że ja wiele o tym kawałku mówić nie będę, a będzie go zapowiadał sam producent. Więc już teraz Skarby, Co z Tobą Mała w zapowiedzi samego Skarby, czy Skarbów, jakkolwiek. Cześć, tutaj Skarby. i chciałbym zapowiedzieć mój utwór Co z Tobą Mała, który jest wybitnie polski. Wybitnie polski w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ skarby łączą klasyczną polską muzykę z elektroniką, a także z nagraniami terenowymi, samplami z filmów, archiwum Polskiego Radia i innych źródeł. Niedawno ukazał się mój debiutancki album pod tytułem Wisła Skarbów, który stanowi muzyczną podróż przez historię Warszawy. Przed Wami jeden z utworów z tej płyty, Co z Tobą Mała. Zapraszam. Już w moim serce stało. proszę wszystkich. Uwaga, uwaga, za 5 minut zaczynamy audycję. Wszystkich proszę do studia. Jurek, to możemy zaczynać? Proszę, zaczynamy. Pierwszy ze stałych punktów programu mojej dzikiej karty właśnie kończy grać. Skarby. Co z tobą, mała? Nie czekając i nie rozwlekając zbytnio w czasie, myślę, że pora przejść do drugiego ze stałych punktów programu. On się nazywa po prostu Trójskok. Będzie polegał na tym, że będę grał trzy utwory jednego wykonawcy. Będę starał się czerpać z różnych projektów, z różnych okresów twórczości. I dzisiaj w swojej pierwszej dzikiej karcie, pierwszym bohaterem Trójskoku, a właściwie jedynym bohaterem Trójskoku w pierwszej dzikiej karcie będzie Goldie, legenda muzyki drum and bass. I może od legendarnego numeru warto zacząć. Inner City Life i Goldie, numer, który zdefiniował brzmienie muzyki drum and bass, numer, który zdefiniował brzmienie muzyki elektronicznej na Wyspach Brytyjskich i nie tylko. To Trójka, trzeci program Polskiego Radia, audycja Dzika Karta. A skoro Trójka, to Trójskok. Drugi ze skoków w dzisiejszym trójskoku. Przypominam, że trójskok to taki stały punkt programu w dzikich kartach, które będę prowadził raz na 3 tygodnie. Ile tych trójek? Zaraz zwariuję. Który to trójskok polega na tym, że gram 3 utwory jednego wykonawcy. I dzisiaj tym wykonawcą jest Goldie. Inner City Life to jest to, co skończyło grać, a to, co zaczyna grać, to jest utwór I Adore You z nowej płyty Goldiego. Będzie to wersja live zarejestrowana w Roundhouse, w klubie Roundhouse w Londynie. Goldie i Ulterior Motive I Adore You na żywo z Roundhouse z Londynu. I adore you. Let me see. all the tears we cried and all those lonely nights. I still want you in my life and I'm just getting by. I see you in my mind, 'cause when the sun don't shine, why can't you be mine? No. Pora na ostatni z trzech skoków w dzisiejszym trójskoku Goldiego. Inner City Life to było, I Adore You to było, a to co będzie to utwór Inkolelo, w którym Goldie współpracuje z JD. Razem nazywają się Subjective, nagrali utwór Inkolelo, który jak za chwilę się okaże brzmi zupełnie inaczej niż te dwa pozostałe. Tak się kończy pierwszy trójskok w mojej dzikiej karcie. Dzisiaj przesłuchiwany był Goldie. Thank you. Subjective. Tak nazywa się jeden z najnowszych projektów, w który zaangażował się Goldie, legenda muzyki drum and bass. Mówiłem o tym, że był jednym z twórców tego gatunku, podobnie jak Shy FX, inny z producentów z Wielkiej Brytanii, który także nie próżnuje i który cały czas nagrywa nowe single. Jego najnowszy utwór, Call Me, to sympatyczny drum and bass w sam raz na lato, ale także w sam raz na to, żeby zagrać go jakoś między trzecią a czwartą w Dzikiej Karcie. Brzmi na tyle spokojnie, że po pierwsze nikogo nie obudzi, ale po drugie jest na tyle energetyczny, że na pewno też nikogo nie uśpi. Shy FX na produkcji, na wokalu Maverick Sabre, jeden z młodych brytyjskich wokalistów, Call Me. W swojej dzikiej karcie dałem pod tytuł Control T, otwórz nową kartę, bo mam zamiar przedstawiać tutaj jak najwięcej nowości się da. I Shy FX, który właśnie skończył grać, jest jak najbardziej nowym numerem, podobnie jak Subjective, który kończył grać kilka minut wcześniej, podobnie jak Skarby, podobnie jak Remix Caliucis, podobnie jak utwór Muramasy czy Barney Artista, czyli większość kawałków, które dzisiaj poleciała, jest jak najbardziej świeża, jak najbardziej nowa. Control T, otwieramy nową kartę raz na 3 tygodnie w dzikiej karcie. Teraz będzie trochę więcej mroku. I'm Lars Chopin and you're listening to Camille Pivot. Standard. Jeszcze trochę mroku. Last Japan skończył grać, a zaczyna grać Walton z płyty Black Lotus, wydanej dla wytwórni Tectonic, utwór Point Black. Dobrze, myślę, że wystarczy już tego mroku, że wystarczy już tych przedmieść Londynu, tego brzmienia zaułków i bram osiedlowych. Teraz Los Angeles, nieco cieplejszy klimat. Patrick Page II jest człowiekiem, który na co dzień jest basistą w formacji The Internet, a w maju wydał album zatytułowany Letters of Irrelevance i to właśnie z tego albumu posłuchamy utworu zatytułowanego Voodoo. Dochodzi godzina czwarta, to była dzika karta, przepraszam, rym niezamierzony. W każdym razie utwór, który zagram na koniec, w sumie powinien być utworem, od którego powinienem zacząć tę audycję, bo nazywa się Hello, a Hello się raczej witamy niż żegnamy. Nagrała go wokalistka Clairone, otwiera on album Diary 001, właśnie otwiera, a nie kończy. Gościnnie pojawia się tutaj raper Reggie Snow. Mam nadzieję, że ten hip-hop, który zaprezentowałem w swojej dzikiej karcie, jak najbardziej odpowiadał godzinie, w której był emitowany. Mam nadzieję, że ta muzyka elektroniczna, te drum and bassy także pasowały do tego wszystkiego, co za oknem i co dookoła się między trzecią a czwartą w niedzielę dzieje. Ja wracam za 3 tygodnie z kolejnym wybitnie polskim numerem, z kolejnym trójskokiem, chociaż będzie też truskokiem, bo będzie jak najbardziej prawdziwy. Kamil Sosnowski, bardzo dziękuję. To była dzika karta. Do usłyszenia za 3 tygodnie, a za tydzień oczywiście ktoś ze składu dzikiej karty między 3 a 4 państwem się zajmie. Dobranoc. Hello? We'll be right back. taste like Riri, taste like Bay. Bought you Fenty, took his place. Rolled you weed and kissed your face. Man, wanna smoke you out like all day, man. Wanna do a quickie in the hallway, can. You be all down for the boy, no man. Jump, skip rope, 23 years old. Made 100 grand and went broke, I'm an asshole. Claire, oh, will you be my real and my fake dope? Pesos, cashing out checks when I say so. Frame my life and take my soul. Make me crazy, make me old. Save me roses, text my phone. Fake like rappers, fake like jokes, I know. Just one click away, click away, click away. From something real or fake, real or fake, real or fake. Yeah, just one click away, click away, click away. From something real or fake, real or fake, real or Trójka.